lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 czerwca, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne łagodzenie obostrzeń sanitarnych już od niedzieli. Parlament Europejski wezwał do nałożenia surowych sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Nową kartę atlantycką podpisali premier Wielkiej Brytanii i prezydent Stanów Zjednoczonych. 382 zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby. Pandemia zdecydowanie zwalnia, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jest coraz mniej osób zgłaszających się do przychodni, do lekarza rodzinnego, do szpitala. Myślę, że do wakacji możemy mieć podobną liczbę zakażeń z tendencją taką spadającą. Czy będzie poniżej 100 zakażeń? Oczywiście bardzo wiele zależy dalej od nas. Kolejne łagodzenie przepisów sanitarnych zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Obostrzenia będą znoszone stopniowo. Już od 13 czerwca więcej osób będzie mogło być w kościołach. Tutaj połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta. Większość nowych zasad będą obowiązywały od 26 czerwca. Łagodzimy ograniczenia na ten okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać też do liczby zachorowań. W niedzielę otwarte też zostaną strefy gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach, mówił szef resortu zdrowia. A od 26 czerwca 75% zajętych miejsc. I znowu powtórzę, że do limitu nie wliczają się osoby, które są zaszczepione. 19 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie zorganizowana bezpłatna strefa kibica. Polska realizuje spójny plan wobec Białorusi, mówił w Senacie wiceszef MSZ. Przedstawił on w imieniu premiera informację o działaniach rządu w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec Polaków. Strategia rządu oparta jest na obronie podstawowych wartości, w zasadzie solidarnej pomocy i współpracy międzynarodowej, zaznaczył Marcin Przydacz. Czas Aleksandra Łukaszenki w polityce Białorusi już minął i wie o tym Zachód, ale zaczynają to rozumieć także inne kraje, dzięki których poparciu reżim w Mińsku póki co ciągle trwa. Rozumie to doskonale także i sam Aleksandr Łukaszenka. Zmiany na Białorusi prędzej czy później nastąpią, a my będziemy wytrwale i cierpliwie kontynuować działania na rzecz tych zmian. Parlament Europejski wezwał do nałożenia surowych sankcji na reżim w Mińsku i potępił represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Certyfikaty wpisów na krajową listę programu UNESCO Pamięć Świata wręczono w Belwederze. Wśród wyróżnionych obiektów jest kolekcja archiwalnych płyt Polskiego Radia z nagraniami z 1939 roku. Między innymi można na nich usłyszeć głos prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego, który dodawał otuchy Polakom walczącym z Niemcami. Hitlerowska plaga zostanie zniszczona, a Polska wyjdzie z tej wojny zwycięską, silną. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, odbierając certyfikat, zapewniała, że zajmie on zaszczytne miejsce w siedzibie Polskiego Radia. Zarazem przypomniała, że 93 płyty to tylko część zbioru z 1939 roku i apelowała o poszukiwania zaginionych płyt. Wielki apel do wszystkich, którzy remontują stare warszawskie kamienice, którzy przechowują stare płyty. Być może to są te wyjątkowe płyty, na które czekamy. Po raz pierwszy na prestiżową listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata trafiły materiały dźwiękowe właśnie z archiwum Polskiego Radia. Witold Banach, Polskie Radio. Prowadzenie spotkań politycznych z udziałem dzieci jest bulwersujące, powiedziała w Polskim Radiu Małopolska kurator oświaty. Chodzi o zaproszenie uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków na spotkanie Tour de Konstytucja w Dobczycach. Dzieci zostały zaprowadzane na to wydarzenie bez wiedzy i zgody rodziców, dodała Barbara Nowak. To jest bardzo bulwersująca sytuacja, bowiem faktycznie zostali zaproszeni uczniowie szkoły podstawowej do udziału w takim happeningu, wiecu właściwie politycznym, co w ogóle nie mieści się w jakimkolwiek prawie szkolnym, bo szkoła jest wolna od polityki. Inicjatorem akcji Tour de Konstytucja jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Globalna współpraca w ochronie zdrowia, demokracja, rządy prawa i centralna rola NATO znalazły się w nowej karcie atlantyckiej, dokumencie podpisanym przez premiera Borisa Johnsona i prezydenta Joe Bidena. Gospodarz, nowy brytyjski premier. Gość, nowy amerykański prezydent. Co do priorytetów się zgadzali. Cyberbezpieczeństwo, nowe technologie, globalne zdrowie, zmiany klimatyczne. Stąd nowa karta atlantycka. Deklaracja, że tak jak niegdyś Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt mierzyli się razem z wyzwaniami swojej ery, tak teraz będą to robić 21-wieczni mieszkańcy Białego Domu i Downing Street. Przywódcy deklarują też w karcie wspólnotę wartości. Demokracja, poszanowanie suwerenności państwowej, dalej otwarte społeczeństwa, rządy prawa. Choć otoczenie Joe Bidena negatywnie ocenia Brexit i ostrzega Londyn, by dbał o kruchy pokój w Irlandii, to w polityce międzynarodowej amerykańską lewicę i brytyjską prawicę więcej dziś łączy niż dzieli. Zarówno Boris Johnson, jak i Joe Biden są przekonani, że szczególnie palącą kwestią jest kwestia zmian klimatycznych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Na naszych siatkarzy nie ma mocnych. Znów wygrali w Lidze Narodów. Bez problemów 3-0 pokonali Holendrów i to mimo, że graliśmy bez Leona, Kochanowskiego czy Bednoża. Brawo. Brawa należą się też i to Gromkie, Barborze Krajcikowej i Marii Sakari. Panie na korcie Filipa Chatrier stoczyły heroiczny bój o finał wielkoszlemowego Roland Garros. Zwycięsko po prawie 3,5 godzinie gry wyszła z tego pojedynku Czeszka. Zwyciężyła 7-5, 4-6 i 9-7. Jej finałową rywalką będzie Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. Do 5-3 pokonała w drugim półfinale Słowenkę Tamarę Zidanczyk. Tymczasem Hubert Hurkacz po szybkiej porażce w Paryżu błyskawicznie pożegnał się też z turniejem pocieszenia w Stuttgarcie. 7-6 i 7-6 pokonał go 18-letni Szwajcar Dominik Stricker, plasowany w czwartej setce rankingu ATP. Nasi piłkarze, jak wiadomo, w Sopocie i Gdańsku szykują się do pierwszego meczu w Mistrzostwach Europy. W poniedziałek w Sankt Petersburgu gramy ze Słowakami, a Kamil Glik, który w towarzyskim spotkaniu przeciwko Islandii stłukł mięsień piszczelowy, ma się już dobrze i tłumaczy marną postawę biało-czerwonych w tym spotkaniu obciążeniami treningowymi. Te dwa tygodnie były dość mocne. Rzeczywiście dość mocno potrenowaliśmy, więc też nie było może takiej mocy, jaka powinna być. Więc miejmy nadzieję, że właśnie ten tydzień będzie na to, żeby troszeczkę doszlifować między innymi stałe fragmenty gry, nad którymi zdecydowanie musimy pracować i właśnie ta świeżość przyjdzie w odpowiednim momencie w meczu ze Słowacją, bo to jest ten moment, no, w którym powinniśmy się czuć najlepiej. Przypominamy to spotkanie w poniedziałek. Już zapraszamy na audycję meczową z ekspertem od 17 do 20. Na zgrupowaniu w Sopocie jest Jakub Świerczok. Jego obecny pracodawca Piast Gliwice potwierdził wykup napastnika z Ludogorca Razgrad. Transakcja ma opiewać na 1 000 000 euro. Na standardy Piastunek to cena horrendalna. Z drugiej strony w zakończonym sezonie w PKO Ekstraklasie Świerczok zdobył aż 17 bramek i pewnie na Górnym Śląsku kalkulują, że niedługo będzie można go sprzedać drożej. Na zakończenie dwa kółka i zwycięstwo Richarda Carapaza na 5. etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Ekwadorczyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, Polacy daleko. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie słów kilka, mili Państwo. W kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na wschodzie i południu duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu miejscami burze, a w czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Możliwy też grad, to na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Chłodniej w Karpatach i nad morzem do 21. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie się nieznacznie wahać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7. Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko. Rad z faktu, że są Państwo po drugiej stronie. 2 2 7 3. To jeszcze słów kilka o dronach. Ja jestem zdecydowanie za. Jestem przeciwny oczywiście, jeżeli jest plaża prywatna. Dopóki jest to plaża publiczna, to moim zdaniem można latać. Później się wszyscy zachwycają ujęciami z dronów, a nie pozwalamy im latać. 2 2 7 3 o dronach oczywiście można, ale czekamy też na Państwa głosy w sprawie euro o euro, piłce oficjalnej, którą będą grali między innymi nasi już w najbliższych tygodniach. Porozmawiamy za kilka chwil w naszym ogródku. Dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Kolegi, rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha, jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Mili Państwo, w pięknych okolicznościach przyrody w naszym trójkowym ogródku gościmy. Słońce, ciepło, bardzo miło i sympatycznie. No i jako się rzekło kilka chwil wcześniej, o Euro 2020 porozmawiamy, ale z perspektywy piłki. No, wiemy, nie od dziś przecież 22 piłkarzy w każdym meczu za nią gania. Mamy dwie bramki, ale rzeczą kluczową jest to, by tę piłkę dobrze uderzyć, bo ona minęła obrońców, bramkarza i wpadła do siatki. Co ciekawe też, w każdym turnieju wielkim, dużym, takim jak Mistrzostwa Europy czy Mundiale, ta piłka jest inna. I o tym właśnie, dlaczego ta piłka jest wymieniana, rozmawiać teraz będę z Państwa moim gościem, którym jest Łukasz Strachota z Vita Sportu. Witam, dzień dobry Panie Łukaszu. Dzień dobry, witam. No właśnie, mamy tu przed sobą, bo przyniósł Pan do naszego ogródka dwie piłki. Zacznijmy od tej oficjalnej, którą dziś po raz pierwszy kopną wieczorem Włosi i Turcy, a w poniedziałek będą kopać nasi. Jak ona się nazywa i jak ona jest oceniana przez piłkarzy? Bo to nie jest piłka, która będzie debiutowała w tym turnieju, nią już grano. Tak jest. Jest to piłka Uniforia. Wiąże się ona z ideą wspólnoty, która przyświeca tegorocznej edycji Euro. Piłka jest bardzo dobrze znana piłkarzom naszej ekstraklasy i z tego, co słyszymy i słyszeliśmy, była bardzo dobrze oceniana przez w sezonie 2000, albo inaczej, w roku 2020 była ona oficjalną piłką naszej ligi, więc mam nadzieję, że kilku podopiecznych, którzy znaleźli się w naszej reprezentacji, dadzą... Mieli ją na nodze. Tak jest. Nie będą, raz i nie będą, dwa. Będą mogli to doświadczenie wykorzystać. No i teraz tak. Każdy zastanawia się, dlaczego ta piłka jest zmieniana w każdym turnieju. Jest inna. Z jednej strony oczywiście zapewne względy marketingowe, względy finansowe. To sprawa absolutnie nie ulegająca wątpliwości. Ale też technologia idzie do przodu. Te dzisiejsze futbolówki różnią się zupełnie od tych sprzed dekady, dwóch, trzech dekad. Co wyróżnia oficjalną piłkę Euro 2020? Co różni ją od futbolówek z poprzednich rozgrywek? Unifor jest bardzo podobną piłką do tej, którą rozgrywano poprzednie Mistrzostwa Europy, Bożo, ale w tym modelu zastosowano unikalny materiał High White, który pozwala lepiej śledzić futbolówkę na boisku piłkarzom, ale także kibicom i przed telewizorami i na trybunach. W porównaniu z innymi piłkami na pewno ta technologia idzie cały czas do przodu, no i ta piłka na pewno nie będzie głównym aktorem i głównym główną przyczyną, na którą będą wszyscy patrzeć. Piłka były już takie. Tak jest. Ta piłka zajdzie kompletnie na drugi plan. Najważniejsi będą piłkarze. Jeśli chodzi o takie piłki, które zbierały najlepsze oceny, taką piłką na pewno była piłka Roteiro, którą rozgrywano Mistrzostwa Europy w 2004 roku. Co ciekawe, najbardziej narzekali na nią Grecy, którzy później wygrali cały ten turniej. Więc... Proszę, życie bywa przewrotne, tak jest, prawda? Mówili, że piłka także to futbolowe. Ma nieprzewidywalny lot. Dlaczego tak się działo? Dlaczego właśnie jedna piłka jest niewygodna dla bramkarzy, inna niewygodna dla napastników? Skąd te różnice? Z tego, co wiem, w tamtym momencie piłkarze zauważali, że piłka po prostu była za lekka i nie mogli kontrolować, nie wiem, dokładnych przyrzutów, a bramkarze mieli problem zwłaszcza z uderzeniami z dystansu. To one sprawiały im największe problemy. Na przykład piłka Fewernowa z Mistrzostw Świata w 2002 roku, jak zauważali włoscy piłkarze, była plastikowa i przypominała piłkę dla dzieci. Najbardziej narzekali na nią tacy kreatorzy jak Andrea Pirlo czy Francesco Totti, więc... Wirtuozi futbolu, tak jest, absolutnie niepodważalni. Panie Łukaszu, to kolejna sprawa. No ja jako był emerytowany już wieki temu bramkarz, ale też gdzieś tam pod nosem przeklinałem Dżabulani, oficjalną piłkę mundialu w RPA. Natomiast coś, co też zwraca uwagę, bramkarze zwłaszcza, no, którzy stoją na bramce, strzegą, są tą ostatnią linią, zaporą przed tym, żeby nie tracić tych bramek, jest też to, że te piłki były wyposażone w wybranych turniejach w specjalne technologie, były czymś nafaszerowane. Ta na Euro 2020 będzie pozbawiona jakichś takich technologicznych nowinek. Z tego co wiem, chyba nic więcej nie będzie. Na pewno jeśli chodzi o sędziów będzie im pomagał system VAR, więc nie trzeba tej piłki niczym tam szpikować. Wszystko sobie później sędziowie obejrzą na warze i właściwie ocenią decyzję, czy piłka przekroczyła linię bramkową, czy nie wiem, bramka padła prawidłowo, więc aby piłkarzom grało się lepiej, nic tam już nie trzeba więcej jakiejś elektroniki wrzucać. Piłka sama w sobie ma spełniać swoją rolę, czy ma wpadać do bramki i ma się nią łatwo grać. To teraz być może bardzo trudne wyzwanie przed panem postawię, bo wiemy nie od dziś, że faceci o kolorach nie powinni rozmawiać, ale gdyby chcieć nakreślić słowem, jak ta piłka wygląda, czy ona jest łatwa? Dwoma słowy. Łatwa i ładna. Ładna na pewno. Łatwa do grania i ładna do oglądania. Ładna na pewno. No, biała futbolówka została pokryta czarnymi liniami, które sprawiają wrażenie, jakby były pomalowane pędzlem. To właśnie ma symbolizować zatarcie różnic pomiędzy uczestnikami turnieju. Mi osobiście się ta piłka podoba, na pewno w porównaniu z piłką, którą tutaj mamy obok, tą Bożo, która rozgrywany był turniej 5 lat temu. Ta wygląda moim zdaniem bardziej efektownie. A cena tej na euro, którą będą grali piłkarze już za kilkanaście godzin? Aktualnie w naszym sklepie 359 zł, więc... No to ta cena pewnie będzie spadała po mistrzostwach, jak to zwykle tak bywa. Jest. Łukasz Strachota, bardzo dziękuję za rozmowę. A państwo tak dyskutujecie o piłce. Ja jestem taki człowiek już trochę taki wiekowy. Pamiętam, jak jeszcze kolega miał taką piłkę z pęcherzem, sznurowana taka była. Ja bym proponował, żeby właśnie na tej Euro zagrali taką piłką. Byśmy zobaczyli tych wielkich wirtuozów, jak oni sobie z tym wszystkim radzą. Bo tak się wydaje, że teraz te piłki to są wszystko stosowane tak pod nich. A wtedy się grało, to było coś fantastycznego. I taka piłka, jak się w głowę dostało, to człowiek czuł, że dostał w głowę. I chodzi o to, żeby taką piłkę właśnie zrobić. Jak dawniej była. Zwłaszcza kiedy dostało się taką mokrą. W pełni popieram. Ja też grałem taką piłką. Taką, która miała wszystkie łaty gdzieś pogubione. I to było najprzyjemniejsze. Jak nie było piłki, grało się butelką albo nawet szyszką. Nie takimi teraz piłkami za kilkaset złotych. Choć na pewno przyjemność też jest duża. Dziś pierwszy mecz Euro 2020. Włochy kontra Turcja. Dziś też o 7:40. Więc już niebawem premierowe studio Euro 2020 zapraszamy już teraz w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Zapraszamy do reklamy. Hej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz Rada Przedsiębiorców mają nowy pomysł. To regionalizacja płacy minimalnej. Adam Abramowicz chce przekonać rząd, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce różniła się w zależności od regionu. Płaca minimalna w Polsce wynosi w 2021 roku 2800 zł brutto i jest o 200 zł brutto wyższa niż rok wcześniej. Gdyby pomysł rzecznika MŚP wszedł w życie, wówczas pracownicy z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania, którzy pobierają minimalne wynagrodzenie, otrzymywaliby na konto nawet o kilkaset złotych więcej niż osoby w podobnej sytuacji z Kłobucka, Lubaczowa, Szydłowca czy Drawska Pomorskiego. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców uważa, że płaca minimalna powinna różnić się w zależności od powiatu i wynosić połowę średniego wynagrodzenia, które w nim występuje. W najbiedniejszych regionach niższa płaca minimalna poprzez obniżenie kosztów zatrudnienia dla pracodawców mogłaby przeciwdziałać bezrobociu lub wypychaniu pracowników do szarej strefy. Minusem wprowadzenia takiego rozwiązania może być chaos administracyjny, a także na przykład ryzyko wywołania poczucia niesprawiedliwości u mieszkańców biednych regionów oraz migrację. Polski rząd nie wspomina o takim pomyśle, ale podobne rozwiązania działają m.in. w Chinach, Ameryce, Brazylii czy Meksyku. Prawie 18% firm planuje inwestycje w ciągu najbliższych 3 miesięcy, głównie w sprzęt i maszyny, a co piąta zamierza w najbliższym czasie zatrudnić nowych pracowników, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Korona Bilans MŚP. W poprzedniej edycji badania odsetek ten wyniósł 13%. Swoje środki najchętniej zainwestowałyby średnie przedsiębiorstwa 36,7% oraz firmy z branży produkcyjnej 25,5%. Najmniej chętne do tego są mikroprzedsiębiorstwa 81% negatywnych odpowiedzi oraz przedstawiciele branży budowlanej 78,6%. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 ustanowił nowy historyczny szczyt. Inwestorzy nie wystraszyli się rosnącej inflacji w USA. CPI w maju okazał się wyższy od oczekiwań analityków. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,06%. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,47%. Nasdaq Composite zyskał 0,78%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,48 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne. O 8:30 zapraszam. Słów kilka o pogodzie teraz, mili państwo. Słońca dziś na szczęście nie zabraknie, ale będą też i chmury. Zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, głównie na wschodzie i południu duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu miejscami burza, a w czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Chłodniej nad morzem i w Karpatach od 18 do 21. Wiatr słaby i umiarkowane. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie się nieznacznie wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.

pani być! Koma dobudzała dziś o poranku państwa, mam nadzieję, skutecznie. 7:41 na zegarach. Studio Euro 2020 w Trójce. Czy czują państwo te emocje? Muszę przyznać, że jako emerytowanemu bramkarzowi udzielają mi się. Mam takie ciary, mam takie dreszcze. Ciekaw jestem, czy Krzysztof Łoniewski, który jest tuż obok, ma podobnie. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, mam podobnie. Jestem emerytowanym środkowym pomocnikiem, także możemy sobie podać rękę. Bardzo się cieszę. Tak. World Boya, umawiamy się. Cieszę się ja, cieszą się wszyscy kibice piłki nożnej, bo zaczyna się miesiąc piłkarskiego święta. Znam takich, którzy biorą urlopy w pracy, żeby przez cały miesiąc móc cieszyć się w pełni. A przynajmniej na te dni, kiedy grają nasi, prawda? Mogą sobie pozwolić na kilka wolnych chwil. Tu bym się troszeczkę zastanawiał, czy to się nie skończy na trzech spotkaniach, patrząc na to, co się działo w meczach towarzyskich, no ale może to była tylko zasłona dymna. W każdym razie, zaczynamy, drodzy kibice, dzisiejszym wieczornym meczem w Rzymie, meczem Włochy-Turcja. Zaczynają się przełożone o rok Mistrzostwa Europy. Na pierwszy ogień przybliżymy ekipę Azzurich. We Włoszech wszyscy są pełni nadziei na sukces. Trener Roberto Mancini zbudował reprezentację, która w eliminacjach wygrała wszystkie 10 spotkań. Co więcej, to zespół grający szybki, wyrafinowany i atakujący futbol, który zachwycił wszystkich, kibiców, ekspertów i rywali. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener i kapitan Giorgio Chiellini powiedzieli, że squadra Azzurra zrobi wszystko, żeby włoscy kibice choć na 90 minut zapomnieli o traumie pandemii. Noi speriamo di continuare a giocare bene, a divertire, entrare in campo tranquilli. Mamy nadzieję, że nadal będziemy grać dobrze, cieszyć się grą i radować kibiców. Musimy wyjść na boisko ze świadomością, że jesteśmy dobrą drużyną i tego, co mamy zrobić. Oczywiście to będzie trudny mecz, jak wszystkie, a poza tym pierwszy, więc będzie dodatkowa presja. Turcja to dobry zespół i ma bardzo utalentowanych graczy. È un'ottima squadra piena di giocatori di talento. Kapitan Chiellini dodał, że trzeba zmazać plamę na honorze włoskiej piłki. Reprezentacja nie zakwalifikowała się do ostatniego mundialu w Rosji. W grupie oprócz Włoch i Turcji grają Walia i Szwajcaria. W Rzymie odbędą się 3 mecze grupowe Włochów i 1 ćwierćfinał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Włochów z grubsza wszyscy kibice futbolu znają i doceniają ich potencjał. Z kolei chyba nie doceniamy Turków. Proszę posłuchać Filipa Cieślińskiego, prawdziwego pasjonata futbolu tureckiego, na co dzień senior menedżera Warscom Sport Brokers. Czy o meczu otwarcia Euro 2020 możemy mówić jako o spotkaniu całkowicie jednostronnym i takim, które będzie zdominowane przez Włochów? No wiele wskazuje na to, że nie, bo Turcja ma apetyt i to nie tylko na niespodziankę w tym jednym spotkaniu, ale i na zrobienie potężnej niespodzianki w całych mistrzostwach Europy. Popularnie międzynarodowo o takiej drużynie, która na turnieju robi sensację, mówi się czarny koń. Turcy mają swoją nazwę specjalnie dostosowaną pod te Mistrzostwa Europy. Nazywają się Bizim Çocuklar. To oznacza u nich nasze dzieciaki i właśnie takimi dzieciakami jest tegoroczna reprezentacja Turcji. Dzieciakami zarówno dlatego, że to najmłodsza kadra na całym turnieju, bo średnia wieku to zaledwie 25 lat z niewielkim groszem. Najmłodsza kadra nie tylko na tym turnieju, ale w ogóle jedna z najmłodszych kadr w historii Mistrzostw Europy, ale też dzieciaki dlatego, że trenerem jest po prostu ojciec Şenol Güneş, bardzo doświadczony szkoleniowiec, który w 2002 roku zdobył z nimi brązowy medal Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, a tych kadrowiczów, którzy teraz grają w reprezentacji Turcji, wychowywał jako ich trener ligowy w trakcie ostatnich 20 lat, w które praktycznie bez dłuższych przerw spędził właśnie jako trener solidnych, czołowych tureckich ekip ligowych. Czego można się po nich spodziewać? W meczu z Włochami na pewno gry z kontry, ale oni jako ten underdog, jako drużyna reagująca na to, co robi silniejszy rywal, spisują się bardzo dobrze. Udowodnili to w eliminacjach grając z Francją. Bardzo wyraźnie udowodnili to także w meczu z Holandią podczas ostatnich eliminacji do Mistrzostw Świata i historia pokazuje, że oni w takich spotkaniach radzą sobie najlepiej, więc będą szybko reagować, będą atakować Włochów, będą szukali sposobu, żeby jednym z faworytów turnieju sprawić trudność i na pewno nie odpuszczą tego spotkania. Armatę mają potężną na szpicy, Buraka Ilmaza, środkowych obrońców mają młodych, perspektywicznych i już sprawdzonych w wielkich bojach, Dżalara Soyuncu i Meriha Demirala z Juventusu Turyn. Z przodu i z tyłu się zgadza, w środku kilku bardzo dobrych pomocników, ambicje i radość po zdobyciu mistrzostwa z Lille, trójki Turków, Yusufa Yazıcı, Zakiego Czelika i właśnie Buraka Ilmaza, więc wszystko w tej reprezentacji się spina po to, żeby mogli powalczyć tutaj o sukces i dużą niespodziankę, chociaż dla obserwatorów piłki nożnej nie aż tak wielką niespodziankę, bo ten potencjał Turków widać z daleka. Bardzo ciekawa charakterystyka Filipa Cieślińskiego i przyznają Państwo, że już inaczej będzie patrzyło się na grę reprezentacji Turcji. To nie tylko dzisiaj. W każdym razie dziś wieczorem zapowiada się arcyciekawe spotkanie, w którym pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi punktualnie o 21:00. Studio Euro 2020 w Trójce. 7.50 na naszym trójkowym zegarze, to teraz do Wrocławia państwa zabierzemy. Przed chwilą z Krzyśkiem Łoniewskim ustaliliśmy, że obaj uwielbiamy to miasto. No, Krzysiek kocha, ja uwielbiam. Można tam samochodem dotrzeć, można pociągiem, rowerem, autokarem, ale jest też, a właściwie będzie, alternatywa. Oto bowiem do Wrocławia Odrą będzie można dopłynąć po kilkunastu latach zastoju właśnie rzeką. Będzie można dopłynąć do tego przeuroczego miasta i Odra będzie wykorzystywana pasażersko już nie tylko na krótkich odcinkach. Na średnim nurcie rzeki planowane jest uruchomienie statku pokonującego blisko 75 kilometrów. Prowadzimy takie działania razem z aglomeracją wrocławską. Złożyliśmy akces, te samorządy, które leżą nad Odrą, podpisały się pod tym. Burmistrz brzegu Jerzy Wrębiak. Istnieje szansa właśnie pozyskania takiego tramwaju wodnego, który będzie kursował turystycznie pomiędzy naszymi miastami. Docelowo również mamy plany uruchomienia takich żeglugi na Odrze. Miałem ostatnio inwestora z Holandii, który chciałby uruchomić właśnie takie rejsy po Odrze. I są tylko kwestie związane z formalnościami. Jest zaplanowany na jesień rejs właśnie tego armatora. Takie regularne kursy byłyby planowane od przyszłego roku. Grzegorz Turski, jestem marynarzem żeglugi śródlądowej. Pływam na statkach po rzekach Europy Zachodniej. No i między innymi pływa pan również po Odrze, stąd też moje pytanie, czy widzi pan potencjał w ruchu turystycznym na tej rzece? Rzeka Odra jest na razie niewykorzystana w pełni. To, co w tej chwili jest, da się wykorzystać do ruchu turystycznego. Ten potencjał pozwalałby korzystać z rzeki, która jest przepiękną. To jest rzeka taka dzika, bym powiedział, oczywiście nie taka jak rzeka Wisła, ponieważ ona jest tutaj akurat na tym odcinku skanalizowana, ale nie ma w tej chwili takiej żeglugi towarowej, więc ten potencjał turystyczny tym bardziej trzeba wykorzystać. Do tej pory jak to wyglądało, jeżeli idzie o zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu? Ja organizuję w brzegu rejsy od 2 lat. Zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie doceniają, że płynąc widzą naturę, zwierzęta takie jak sarny, jelenie, wydry, widzą ptaki. Jest duża różnorodność. Czy Brzeska Marina jest w ogóle gotowa na to, żeby zwiększyć ruch turystyczny na Odrze? Mam odpowiednie zaplecze. Jacek Zajączkowski, menadżer sportu i turystyki, zarządzam przystanią w brzegu. Mamy 2 nabrzeża, przy których mogą cumować statki plus pomosty. Jak to jest obecnie wykorzystywane? Czy tutaj widać również pasażerskie jednostki? Widać. Tutaj pływają ludzie. Od momentu pandemii zauważyliśmy w ogóle zwiększony ruch małych jednostek pływających. Najczęściej to są jednostki, które pływają albo z północy Polski, a więc ze Szczecina, w stronę Śląska, więc do Gliwic, albo z drugą stronę. Takie rejsy do Wrocławia, pana zdaniem, miałyby w ogóle sens? Miałyby sens, z tym, że one trwają wtedy wiele godzin i to nie mógł być tylko rejs, tylko to musiało być połączone ze zwiedzaniem, to musiał być cały produkt turystyczny. Każda tego typu inicjatywa, każdy statek pasażerski powoduje, że coś się na tej rzece dzieje. Tutaj nawet gdyby było kilkanaście takich statków, to ta rzeka cały czas byłaby niewykorzystana. Na zachodzie powstaje infrastruktura, ludzie żyją z turystyki i tutaj widzę też olbrzymi potencjał, bo jeżeli nie ma statków towarowych, to skorzystajmy z tego, co jest. Sprowadźmy statki i po prostu korzystajmy, dlatego że mało już jest takich rzek pięknych w Europie. No i ciężko się z tym nie zgodzić, szczególnie, że Odra meandruje przez różne parki krajobrazowe czy ptasie obszary Natura 2000. Temat przybliżył państwu Daniel Klimczak z Radia Opole, a już teraz w rejs zabierze państwa Lana Del Rey. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and Bel Air now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, lit it up.